Легендарная беларуская Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім. Сёлета Беларусь святкуе 500-годдзе айчыннага кнігадруку. З часу, калі Францішкам Скарынам упершыню ў славянскім свеце была надрукаваная кніга «Псалтыр», беларусы напісалі, выдалі тысячы і тысячы назоваў кніг. Сотнямі з іх нацыя ганарыцца, называе іх кнігамі годнасці. Насамрэч, гэта найвялікшы культурны здабытак беларусаў. У наш час, час большай разнявольнасці мыслення, большай камунікатыўнасці і свабоды творчасці, літаратурны працэс становіцца яшчэ больш разнастайным. Цягам апошніх 10-годдзяў паўсталі выдатныя тэксты. Шэраг з іх сталі выдатнымі кнігамі, якія не толькі ўплываюць на духоўны стан грамадства, але і праславілі Беларусь у свеце. Вяршыняй прызнання беларускай літаратуры і беларускай кнігі стала Нобелеўская прэмія Святлане Алексіевіч. Дык якія кнігі, створаныя ў апошнія 10-годдзі, вартыя ўвайсці ў рэйтынг беларускай 500-годнасці? І якія выдатныя тэксты, творы беларускай літаратуры не сталі выдатнымі кнігамі, а мо нават і проста кнігамі. Урэшце, якія перспектывы мае беларуская кніга? Мы працягваем размову з пісьменнікам, публіцыстам Сергеем Дубаўцом. Сергей, мне падаецца, што далёка не ўсё вартаснае з напісанага беларускімі пісьменнікамі стала кнігаю. Ці вы згодныя з гэтым? І калі так, дык у які адрэзак часу і чаму выдатныя тэксты не сталі вялікай кнігай? Гэта вялікае пытанне. Я згадваю цэлую плойму паэтаў і празаікаў, маладняка, узвышша да ваеннага часу. Абсалютна таленавітыя людзі, Паўлюк Трус, Міхась Зарэцкі, Тодар Кляшторны, можна пералічваць дзясяткі імёнаў, якія былі расстраляныя ў сталінскія часы і пасля рэабілітаваныя праз 20-30 гадоў. І тады праз 30 гадоў выйшлі іх кнігі. І не выкрутка ў тым, што гэтыя кнігі ўжо не гучалі як кнігі. Прайшоў час, мінуў. Творы гучалі па-ранейшаму, у анталогіях, у зборніках можна было чытаць, але як кнігі яны выпалі са свайго часу, а ў нашым ужо не ўзнавіліся. Іншая рэч, бяда апошніх 20 гадоў, што выбітныя кнігі як бы не паспяваюць стаць кнігамі з вялікай літары. Вось, да прыкладу, «Сцяна» Васіля Быкава. Гэта быў праект газеты «Наша Ніва». «Народная кніга» называўся. У дзяржаўным выдавецтве «Сцяну» друкаваць не сталі. І мы, а я тады працаваў у «Нашай Ніве», абвясцілі збор сродкаў. Кніга была вельмі добра падрыхтаваная і аформленая, мусіла прагучаць на самага шырокага чытача. Але ў друкарні зэканомілі грошы. Замест сшыўкі зрабілі адну склейку. І варта было ўзяць кнігу ў рукі, яна рассыпалася на старонкі. Як бы ўсе прыкметы кнігі былі са сваёй легендай, са сваім лёсам, а не атрымалася. Не магу сказаць, што атрымалася. І такіх нявыкрутак у нас час мноства. Падобная гісторыя ў нас адбылася з трыма апошнімі раманамі Алеся Адамовіча ў адной кнізе. Гэта выдатныя пераклады Міхася Тычыны. Называлася кніга «Віксі». Вялікая літаратура. Ці, як сам Адамовіч любіў паўтараць, звыш літаратура. Але грошай нам удалося набраць толькі на 200 асобнікаў. Таму не прагучала. Зрэшты, нішто не перашкаджае быкаўскай «Сцяне» ці адамовіцкаму «Віксі» быць выдадзенымі зноў і патрапіць у беларускае 500-кніжжа. Толькі б нехта заняўся. Сергей, мы з вамі вось ужо пагаварылі пра тое, як выдатная літаратура станавілася выдатнай кнігай. Пагаварылі мы пра тое, як выдатныя творы не паспелі, не змаглі стаць вялікай кнігай. А змест якіх кніг мог існаваць толькі ў форме кнігі? Ці былі такія? Якія, можа, сталіся нечаканасцю для вас? Я і назваў такія кнігі двух аўтараў, бацькі і сына. Кнігі, якія перавярнулі душы многіх беларусаў і раптам узнеслі ўзровень нашага нацыянальнага самаасэнсавання на некалькі парадкаў угору. І мы не толькі сталі ў поравень з іншымі нацыямі, але я ведаю, некаторыя нам і зайздросцяць. Беларускае народнае адзенне Міхася Раманюка – сапраўдны адраджэнскі твор, бо з яго атожылкамі пайшлі сокі па ўсіх іншых галінах нашага нацыянальнага жыцця. Гэта, безумоўна, альбом, але ў тэкстах гэтага альбому ёсць паэзія, чыстая краса, музыка. Далей, беларускія народныя крыжы. Міхась Раманюк сабраў гэтую кнігу, а рыхтаваў яе да друку і выдаў ужо ягоны сын Дзяніс. Гэта тое, што часам называюць беларускім космасам. Упершыню зробленае грунтоўнае даследаванне і класіфікацыя. Крыжы прыдарожныя, прыкрынічныя, надмагільныя і шмат-шмат-шмат іншых. Крыж на дарозе жыцця беларуса ад нараджэння да смерці. І трэцяя кніга «Чарнобыль». Яе ўжо ад пачатку збіраў разам з суаўтарамі і выдаў Дзяніс Раманюк. І тут свой космас, космас нацыянальнай катастрофы. Велізарнае выданне, якое трэба ўзяць у рукі, каб адчуць і даведацца пра Чарнобыль проста ўсё, знайсці адказ на любое пытанне. Ну і згадаю красу і сілу, укладзеную Міхасём Скоблам, найлепшую вельмі аўтарскую анталогію беларускай паэзіі ў афармленні Геннадзя Мацура. Вы зараз закранулі і імёны тых людзей, якія так ці інакш звязаныя і з Радыё Свабода. Зрэшты, свой унёсак у беларускае кнігадрукаванне, гісторыю беларускай кнігі Радыё Свабода таксама зрабіла. Якое месца з вашага гледзяшча займае ў ёй бібліятэка Свабоды 21 стагоддзя? Якія кнігі найперш бы вы вылучылі? І ці ёсць там кнігі, якія увойдуць у беларускай 500 кніжы? Я вельмі спадзяюся, што так і будзе, таму што ёсць проста выдатныя выданні аўтарскіх перадач, ператвораных пасля ў літаратурныя тэксты. Ёсць той жа роман дакументальны Александра Лукашука «След матылька» пра Лі Гарві Освальда ў Менску. Яго ж даследаванне ара ў Беларусі, дагэтуль ніхто гэтым не займаўся. Ёсць кнігі Бахарэвіча, ёсць кнігі таго ж Скоблы, ды ўсяго не пералічыць. Я бы, можа быць, якім-небудзь чынам гэтую ўсю бібліятэку Свабоды, не то што ўключыў 500 кніжы, я бы проста дбаў пра яе самаўзнаўленне пастаяннае, таму што падрастаюць новыя пакаленні, якім таксама будзе гэта ўсё вельмі цікава. Ну, на жаль, зноў даводзіцца згадваць, што ў нашай краіне няма кніжнага рынку, няма вартай сеткі бібліятэк. Няма працы з кнігай, няма культу кнігі, хоць у нас павінен быць культ кнігі, ясна, што гэта нашмат лепш, чым культ асобы. У гэтай серыі бібліятэкі Свабоды ёсць і вашы тры кнігі. «Вострая брама», «Як», «Майстроўня». Каторая з іх найбольш адпавядае тым крытэрыям беларускай кнігі, пра якія мы гаворым, і ці можаце вы, адкінуўшы сціпласць, паставіць у свой рэйтынг лепшых беларускіх кніг? Я бы ўзяў кнігу «Майстроўня. Гісторыя аднаго цуду», тым больш, што яна атрымала першую прэмію імя Стагановічу, гэта за кнігі нон-фікшн жанру. Дакладней, яна не толькі мая ўласная, у яе больш за 50 герояў і фактычна аўтараў. Гэта пра тое, як у 80-м годзе ў цалкам дэнацыяналізаваным і глыбока савецкім Менску ўзнікае першае нефармальнае аб'яднанне беларускай моладзі, з якога пасля выраслі такія ж аб'яднанні па ўсёй краіне. Яны займаліся пераважна культурай, але ў час X сталі групамі падтрымкі Беларускага народнага фронту і рухалі краіну да незалежнасці. Дык вось адкуль на голым месцы гэта ўсё ўзялося ад самага пачатку. Пра гэта кніга «Майстроўня». Па сутнасці 50 сюжэтаў, як стаць беларусам. Сергій, наўрад ці мы можам у гэтай размове абысці ўвагай кнігу, якая праславіла беларускую літаратуру ў свеце, якая зараз ва ўсім свеце на слыху, якая перакладаецца на дзесяткі моваў, прадаецца ў крамах вельмі многіх краінаў. Я маю на ўвазе час Second Hand, апошнюю кнігу Святланы Алексіевіч, за якую, у тым ліку, з фармулёўкай «За шматгалосную творчасць, помнік пакутам і мужнасці ў наш час», яна атрымала Нобелеўскую прэмію. Якая ваша ацэнка кнігі і якое яе месца паводле вашага рэйтынгу? Я не ведаю, якое менавіта месца, але, на маю думку, ў гэтым рэйтынгу яна павінна быць, таму што гэта кніга з каласальным лёсам, гэта кніга, якая сапраўды можа быць самая перакладзеная на самую вялікую колькасць моваў у свеце кніга беларускай пісьменніцы, і ўрэшце кніга, за якую беларуская пісьменніца, а таму і Беларусь, упершыню атрымала літаратурнага Нобеля, таму што калі мы чытаем всякія сусветныя рэйтынгі, мы адкрываем, скажам, рэйтынг краін, якія маюць Нобелеўскую прэмію ў галіне літаратуры. Там можа не гучаць нават імя Святланы Алексіевіч, але там будзе Беларусь абавязкова. Я лічу, што гэта цалкам дастойная з'ява і ацэнка. Кнігу можна назваць рэквіемам па савецкаму чалавеку, прадстаўніку новай гістарычнай супольнасці людзей, а можна калівалай, савецкай калівалай, эпасам савецкага народу, які знік з твару зямлі разам з развалам імперыі. Народ знік, а людзі засталіся. У героях кнігі мы пазнаем нашых суседзяў, знаёмых, а шмат хто і самога сябе. У мяне нават была думка, што кожны з нас, хто жыве ў Беларусі, можа знайсці там сябе. У кнігі няма пэўнага візуальнага вобразу, але ў гэтым выпадку ён кампенсуецца жанрам і тым, што ў зборніку такі занадта самадастатковы тэкст з'явіцца папросту не можа. Ён можа існаваць толькі сам па сабе. Давайте вернемся до того, с чего и починали. Сегодня, повторюсь, уже шмат кто спевая хаутурную песню по паперовой традиционной книге. Напэўна ж не без подставу. Выдаются новые электронные книги, старые обличбовываются. З іншого боку, есть попыт и на паперовой книге. Як мне подается, он знову починает расти. Паўтаруся, на захадзе кнігарні не зачыняюцца, нават аднаўляюцца. Ваш прагноз на тое, які лёс чакае папяровую кнігу ўвогуле і беларускую ў прыватнасці? Ці не збяднее літаратура пры пераходзе ў электронны варыянт? І што нават пры татальным існаванні электронных кніг усё ж з папяровых кніг застанецца і чаму людзі будуць да іх цягнуцца, магчыма шукаць іх у архівах, у сховішчах? Я зноў жа хачу сказаць, што гэта чыста беларуская замарочка пра знікненне папяровай кнігі. Я глядзеў статыстыку, колькі вы думаеце ў Менску друкарняў, якія друкуюць кнігі. Не ведаю дакладна, але напэўна ж не шмат. Мо з дзясятак які больш? Нехай некалькі дзясяткаў. Я паглядзеў, колькі іх у Вільні. У маленькай Вільні ў параўнанні з Менскам 600. 600 друкарняў друкуюць кнігі ў маленькай Вільні. У Варшаве лічба будзе большая, у Чэхіі яшчэ большая ў Празе. І гэтак далей, гэтак далей. А яны чаму яны не збіраюцца паміраць, ты друкарні? Ну, а пра збядненне літаратуры пры пераходзе на электронны варыянт, я просто згадваю гісторыю, як страшна было, што збяднее тэатр, калі з'явіцца кіно. Як страшна было, што збяднее кіно, калі з'явіцца тэлевізар. Як страшна, што збяднее тэлевізар, калі з'явіўся кампутар. Нічога не збяднела. Всё жыве, квітнее там, дзе цэняць культуру, дзе цэняць кнігу. Новыя тайны, новыя знаходкі, новая Атлантыда з Вячаславам Ракіцкім.